У гэтай краіне не маю я дому, вось воблака сяду і ў свет палячу. Над гэтай гаморай, над гэтым садом, ні грошай, ні славы я волі хачу. У гэтай краіне не маю я долі, вось посах і торба і сотні дарог. Па долю пайду, не вярнуся ніколі, няхай мяне судзяць катлю, хадзе Бог. У гэтай краіне не маю я Бога, ушчэнт разапселі яго святары. Дзецер не павінны насіць, носяць рогі, які штаты Бог, калі служкі і звяры. У гэтай краіне не маю я роду, забыўся народ мой наймення дзядоў, і свету не бачыць далей азяроду, і дзецям не дорыць на шчасце падкуп. У гэтай краіне не маю я песні, якая народнай была і маю, якую сябрына запела ў бярэсці, а рыхаў зышло над Дняпром над дзвіной. У гэтай краіне не маю я дому, вось воблака сяду і ў свет палячу. Над гэтай гаморай, над гэтым садомам, ні грошай, ні славы я волі хачу. Бо ў гэтай краіне не маю я волі. Oh.